طلباء اور اساتذہ کے لیے آپ مہلک ترین مرض کسے تصور کرتے ہیں؟ وہ تو کافی مہلک امراض ہیں جن میں حسد بھی شامل ہے. شیطان جو ہے وہ جانتا ہے کہ علماء میرے سب سے بڑے مخالف ہیں، نہ صرف مخالف بلکہ مخالف گر ہیں، اور لوگوں کو میرے خلاف ٹھیک ٹھاک ابھرتے ہیں، اور میرے داؤ پیچ عام مسلمانوں پر ظاہر کرتے ہیں. اس لیے وہ حسد علماء میں داخل کرنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے. حسد کرنے والے کو حسد، اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں. لسان العرب جلد 3 صفحہ 166 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی، الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود الیک، یعنی حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے. اس لیے حسد سے بچنا بہت ضروری ہے. عام طور پر علماء میں حسد زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے، بدقسمتی سے بلا وجہ ایک دوسرے کی تجہیل اور تغلیط کا سلسلہ بھی رہتا ہے. فوراً بول دیں گے فلاں علم، ارے یہ تو جاہل ہے، یہ فتویٰ، ارے یہ مفتی کو کس نے بنا دیا، تو فتویٰ دینے کا ڈھنگ ہی نہیں. تو معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرنے سے اپنی آخرت بھی داؤ پر لگتی ہے اور امت کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. جس سے ہم حسد کر رہے ہیں، کیا بعید کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور ہم حسد کی وجہ سے مارے جائیں. تو اس کی تفصیلی معلومات کے لیے میرا تحریری بیان شیطان کے 4 گدھے، اس کا ضرور بھی ضرور مطالعہ فرمائیں. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. مکتبۃ المدینہ سے 3 روپیہ ہدیہ پر شیطان کے 4 گدھے دستیاب ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب.